Dokładnie! Szpejcha hukos, balada o nas samych. To morduje na ulicach, ej! Ja spotykam ich dwa razy w roku, pracują w Warszawie, pseudoziomy ze szkoły, farciarze z pierwszych ławek. Spotykam ich w klubach, sakramentalne pytanie: Hukos, czym się zajmujesz? Zajmuję się rapem, liznęli w dupę stolice, patrzą z politowaniem. Jeszcze zmyję ten uśmiech na ich zarobione japie. Sukces to hemoroidy, od stołku w korporacjach. I ty przez 12 godzin w jaja uwieracie garnia. Kiedyś młodzi gniewni, niedługo starzy wkurwieni. Bunt kończy się w momencie, gdy bierzemy kredyt. 25-letnie laski, kres emancypacji, tylko zegar biologiczny. Niedoszłe młode matki szukają na siłę ojca swoich dzieci. Czy żyjemy tylko po to, by powielić geny? Choć opowiem ci bajkę o straconej niewinności, gdzie seks jest narzędziem rozliczania przeszłości. Już nigdy kobiet nie doprowadzi do nirwany. Tu gdzie żyjemy, tu gdzie umieramy. Jesteśmy różni, choć często tacy sami. To balada o mnie, o tobie i o nas samych. Już nigdy kobiet nie doprowadzi do nirwany. Tu gdzie żyjemy, tu gdzie umieramy. Jesteśmy różni, choć często tacy sami. To balada o mnie, o tobie i o nas samych. Czas nas zahartował, nikt z nas nie boi się prawdy. Nie muszę dożyć starych lat, by być sentymentalny. Dziś spisuję tamte czasy i lekko drży mi ręka. To jak spotkanie z eks, która nie była ci obojętna. Pamiętasz lusty piwnik, wiesz, wysokość kolan. Taki widok mają stamtąd ludzie z okiem w blokach. I muszę w to uwierzyć, bo widzę ich twarze. Sam wiem, czym jest kompromis w sferze marzeń. Od ojca usłyszałem, nie mów głupot, lepiej milcz. Popełnisz kilka błędów, będziesz wiedział, jak masz żyć. Gdy słono przepłaciłem parę niepotrzebnych kursów. Życie to jasne, ale z nogą na hamulcu. Wiesz, że mam rację, wystarczy podejdziesz do lustra. Dziś masz muchy w nosie i może gówno w usta. Czas ludzi zmienia, radzę, kopnij się w czoło i schowaj ten pistolet naładowany wodą. Już nigdy kobiet nie doprowadzi do nirwany. Tu gdzie żyjemy, tu gdzie umieramy. Jesteśmy różni, choć często tacy sami. To balada o mnie, o tobie i o nas samych. Już nigdy kobiet nie doprowadzi do nirwany. Tu gdzie żyjemy, tu gdzie umieramy. Jesteśmy różni, choć często tacy sami. To balada o mnie, o tobie i o nas samych. Puste doświadczenia niczego mnie nie nauczyły. Dalej chodzę tylko z nożem na strzelaniny. Jeśli nigdy nie chlałeś jak psychopata przez dziewczyny, to znaczy nigdy z żadną tak naprawdę nie byłeś. Znów do stroni puka moja kochanka depresja. Wejdź, napij się wina ustne na twoich rękach. Jeszcze kurwą od wiatru popękają usta, obliżą się na mój widok. Jak tylko Bóg da, choćbyś drapał do krwi. Płaty martwego na skórka, nie pozbędziesz się blizn. Głęboko w sobie ich poszukaj, los obchodzi się brutalnie. Z marzycielami to nie czas wielkich idei, to czas drobnych ciułaczy umazane błotem. Pióra, anielskich skrzydeł, kompromis tępi marzenia, wita. Dorosłe życie, musisz kopnąć w dupę świat, by twój płacz był słyszany. To balada o mnie, o tobie i o nas samych. Już nigdy kobiet nie doprowadzi do nirwany. Tu gdzie żyjemy, tu gdzie umieramy. Jesteśmy różni, choć często tacy sami. To balada o mnie, o tobie i o nas samych. Już nigdy kobiet nie doprowadzi do nirwany. Tu gdzie żyjemy, tu gdzie umieramy. Jesteśmy różni, choć często tacy sami. To balada o mnie, o tobie i o nas samych.